بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كسوما كتاب منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. وصلنا في قول المؤلف رحمه الله قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة أنه بكى عند الميت. إمكوجة أحاديث زي ما بوكيليوا kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matukio mengi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia baadhi ya masahaba walipofariki na baadhi ya watu wake wa nyumbani walipofariki. Minha bukauhu sallallahu alaihi wasallam عند موت ابنه إبراهيم، كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. ميونغوني ما رواية رواية لبوكيليوا كتك بخاري ومسلم توق حديث أنس ومتوم صلى الله عليه وسلم أليديا kwa kifo cha mtoto wake Ibrahim. Wabaka aidan sallallahu alayhi wasallam inda mauti ihda banatihi athnaa dafniha, kama inda al-Bukhari min hadithi Anas aidan radiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alilia kwa kifo cha mmoja katika banati wake, binti zake wote aliwazika akiwa yuko hai isipokuwa Fatima radhiyallahu anha. Na Mtume sallama alilia kama ilivyothubutu katika Bukhari hadithi ya Anas radhiyallahu anhu. Masala: كيف نوفق بين الأحاديث التي تمنع من البكاء على الميت والأخرى التي تجيز ذلك؟ vipi tuweza kuunganisha sasa, kuna ahadith zataja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia na kuna ahadith Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu kulia. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. رومي صلى الله عليه وسلم جنبو هيلو أميلي بينيشا يي مونيه ني وقتي جاني كيليو كم لليا مايتي تشجوزو ناني وقتي جاني ني حرام. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إحدى بناته. رومي صلى الله عليه وسلم أليليا وجوابك كبنت زاكي لكفريك. فقال له سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه أكم بي من رومي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا رسول الله؟ نينه يا رسول الله؟ mbona walia Rasulullah? Qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi, hii ni rahma, ni huruma Allah ameiweka katika nyoyo za waja wake. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama, na Allah subhanahu wa ta'ala huwarehemu katika waja wake wale walio na huruma, kama ilivyothubutu katika hadithi nyingine, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kwa hivyo kule kuonea huruma na rahma kiumbe mwenzako ni katika sababu za kupata rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام. معنى هي حديث وسعد بن عبادة ألذانك وكلا كليو أنا تشللي ويلميتي نحرام. وأن دمع العين حرام, نكو جيتكم وقشوزي نحرام. إيه اللي كون يظن ناني يا سعد. وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره, أكذنيك وبنجينة نتوم صلى الله عليه وسلم أمني سهاو أكاوى أتذكم كمبوشا كواتزام ووليا يا رسول الله, akidhania kuwa yale machozi kutoka katika macho nini ni haram. Fa'alamahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna mujarrad al-buka wa dam' al-ayn laysa biharam wala makruh. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjulisha Sa'd kuwa mujarrad mtu kulia kutoka na machozi si haram wala si makruh, bal huwa rahma wa fadila, bali ni rahma na ni fadila. Wa innama almuharramu annawhu wan nadbu wal bukaa almaqrun bihima aw bi ahadihima kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna allaha لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم, وأشار إلى لسانه. انتهى كلام النووي رحمه الله. كلي أمبتش حرام نمت كليا كسوتي كواتنينيوا سوتي جو na kuanza kutamka maneno ambayo si sawa, nani baada ya huyu, itakuwaje tena, mbona nku afadhali ngienda mimi, anenda kwa kweli akizikwa mnendani na wewe pia lala pale, ndio utaonyesha una utungu kweli muongo. Na kuna wengine hufanya kusudi, wako wanaofanya kusudi yeye hamuhusudi maiti. Kuna maaso upande wa kina mama, kuna wale special wale kazi yao kuongeza kile kilio cha wale wengine, sio? Sasa yeye akija wamuone yuaje kule njiani kimya, atia story na mwanzo, akikaribia ile mlango anza we alafu anza fujo. Hii ndio nauh. Kuna mmoja nakumbuka katika mazishi mengine alipoanza akabe hapo hapo kikaisha kile kilio, alipoambiwa na bwana mmoja we wacha fujo, akanyamaza hapo hapo kama mzima. Kumbe ni uongo mtupu wafanye hivi. Hii ilikuwa wakati wa jahiliya na Mtume sallam akakataza. Wakati wa jahiliya walikuwa wakifanya hivi. Kuna wale walikuwa wakikodishwa haswa, akina mama wakikodishwa kumlilia maiti. Kwa hivyo ujipanga swafu, wakaanza kujimwagia na nini na mchanga, huku wakilia kwa sauti. Na hili walikuwa wakilifanya wakati wa jahiliya ili kila mtu maiti yake ionekane ndio ifanya nini, imeliliwa zaidi, watu wamemwonea uchungu zaidi kule kuondoka kwake. Kwa hivyo huwaajiri wanawake, kazi yao ni kufanya jambo hili ofu, wal iyadhu billah. Kisha kataja Nawawi rahimahullah hadithi kuwa Mtume SAW asema, Allah haadhibu mtu kwa kutokwa na chozi au kwa kuhuzunika moyo wake, lakini huadhibu au kurehemu kwa hii, akanyosha nini kwenye ulimi wake, washara ila lisani, huu ulimi huu. Kuna maneno mtu anapofiliwa huyatamka si mazuri, akawa atatamka maneno ambayo yaonyesha kuwa hakuweza kusubiri ile qadar ambayo amepitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyote mwafahamu hadithi ya yule mama aliyekuwa akilia katika kaburi la mwanawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akamwambia, ittaqillah wasbiri, mche Allah subhanahu wa ta'ala na ufanye subra. Qalat ilayka anni, hakujua ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia niondokee, fa innaka lam tusab bi musibati, wewe hukupatwa na humsiba ulionipata mimi, msiba wangu mkubwa mno, mwanangu anifarikia, huyo hapa mfariki, wewe aniambia mimi ni mche Allah nifanye subra. Alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kitu kama, mimi ni mtume bwana, akaondoka kaenda zake. Yule mama akaambia, wajua ule mjibu yule nani? Yule ni Rasulullah, amekwambia yale maneno, wewe ukamjibu ufidhuli. Yule mama akashtuka sana, akakimbia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam a'rifka, mimi sikujua ni wewe. Qala innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula, subra ni pale mwanzo ulipopatwa na msiba, lakini wewe huna ajri ya subra. Kwa sababu gani? Hukusubiri mwanzo ulipopatikana na msiba. Mwanzo msiba unapokupata ndio pale fanya nini? Wasubiri na kujizuia kutokana na kutamka maneno ambayo yatakuwa ni sababu ya wewe kuangamia. Walaqad harrama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an-niyahata wa huwa amrun zaidun 'ala al-buka. Mtume sallam ameharamisha niyaha. Niyaha ni kule mtu kulia kama vile anavyofanya njiwa. Njiwa ulia hivyo, sio? Utamwona mtu yualia tu. Hesh. Kuna wengine wabakia siku ya pili akaendelea siku ya tatu, wiki mbili yalia tu. Na kila akionana tena na mtu mwingine labda mgeni hivi amekuja, aongeza kile kilio, kisha atamka maneno ambayo si sawa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnatani fi an-nasi huma bihim kufr. Watu wawili hawa wana kufru, na hii ni kufru duna kufru, haimtoi katika Uislamu lakini ni kufru. Kufrun asghar, at-ta'nu fi an-nasabi, watu kutiana dosari katika nasaba, yule fulani bana nasaba yake hivi na hivi na hivi, yule kadha wa kadha wa kadha, mtu nasaba yake amejitaja kwa ni fulani, huyu hivi na vile, akawa atamtia dosari katika nasaba yake, haijuzu. Wan-niyahatu 'ala al-mayyiti, na watu kuomboleza na kulia kwa sauti kwa ajili ya kufiliwa. Alhadithu rawahu Muslimun wa ghayruhu. Amma hadith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam la'ana an-na'iha wal-mustami'a, aliyotoa al-Imam Sa'di rahmatullahi alayhi, hapa hadha al-hadith akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud al-Bayhaqi من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنه، واستنكره أبو حاتم في العلل، وضعفه الحافظ ابن حجر، وكذلك ضعفه الألباني كما في الإرواء. وهي حديثني ضعيف، حديث التاج الإمام سعد يبني ضعيف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، لو صح هذا الحديث لأفاد أن النياحة والاستماع لها كبيرة. لو كما إنجي ثبوته حديث إنجي تبا فائدة هو نياحة كده كلية كبتا كياس كومبوليزة نكولي كسكيليزة يلي مومبوليزي نكت كما ذنب مكوبة. ولكن يعضده حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. Lakini pia tiliwa nguvu hii kauli ya kuwa ni katika madhambi makubwa hadithi ya Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu asema, wa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, an-na'ihatu idha lam tatub qabla mautiha, yule mwenye kulia kukuomboleza na kupaza sauti ikiwa hata tubia kabla ya kifo chake, tuqamu yawm al-qiyama, atafufuliwa siku ya kiyama, wa alaiha sirbalun min qatiran, akiwa na nguo iliyotengenezwa kwa lami ndio atakaovishwa, wa dir'un min jarab, na atakuwa na au atavishwa koti la upele, yani atakuwa na upele katika ngozi yake, ajikuna tu siku ya kiyama. وهذا وعيد شديد, نهاية مكيمة ومكاري الشيخ ابن باز سيما, يستفاد منه أن النياحة كبيرة, نهاية مكيمة تبت فايدة نياك كوا هي نياحة لكتك مذنب مكوبة. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله, الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سيما, الذي أعلمه من الشرع كلنا تكدي وميمي كتك شريع, أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة, أي حديث تميتاج درجاك كومتوم صلى الله عليه وسلم أمم لعني من يكون بوليزا وصوتي نويل من يكسكليزا. والنائحة هي التي تبكي على الميت برنة تشبه نوح الحمام. الشيخ ابن عثيمين سمى النائحة نيولي أنا يمللي ميتي وصوتي إن وفنان صوتي ينجيوا. وإنما لعنها النبي صلى الله عليه وسلم, نمتوم صلى الله عليه وسلم أمملعني هويو كسباب لما يترتب على النوح من تعاظم المصيبة, كسباب كتك كفاني كتنلو هيكي شكوم بوليزا نكولية كسوتي يفاني أولي مصيبة ونكاني نمكوب وزايدي, وشدة الندم نمت كجوتية وللجامب, وإلقاء الشيطان في قلوب النساء ما يلقيه, نشيطاني كبت نفاسي يكويكا كتك نيوزا كنا ماما أصوى نواكي مضعيف كلا يتكتكيويكا من التسخط على قدر الله عز وجل وقضائه, كتك كنفانيا أكسيريكي كتك منا قدر أليو بتيشا الله سبحانه وتعالى يكيفو شايولي ألي فاركي. كيشا كسيم الشيخ ابن عثيمين, وهذه الاجتماعات التي تكون بعد موت الميت, نهي مكسانيكو إن أفانيو بعد يكوزيك ونكوفا يلي يكوفا سنيم وجوه كوا كنا ماما ناو هاليو كنا دراسة سيو هلافو كتانا كناني كوا يلي يفيديو سيوفاني تينا سايي متيا فورا كولي كويلي. Na hii ni tambihi kwa kina mama watakana wafungue macho na hili. Maana wao huwalaumu wale wasiokwenda. Na wengine huenda istihyaan au na haya kuwa yule mwenzangu alafu ataniona sikuja ataniita mbaya. Asikiliza Sheikh Ibn Uthaymeen asemaye. Sheikh Ibn Uthaymeen asema, "Wa hadhihi al-ijtima'at allati takunu ba'da maut al-mayyit wa yakunu fiha an-nadb wan-niyaha." Na ndani yake hutokea kuomboleza na wengine vilio, kulluha ijtimaat muharrama, mikusanyiko haya ni haramu, ijtimaat ala kabair dhunub, wakusanyika katika madhambi makubwa. Haya maneno nani? Ibn Uthaymeen, si Abdullah ya Ibn Uthaymeen. Ni mkusanyiko, watu wakusanyika katika madhambi makubwa. Lakini tuasikiza darasa. Darasa za nini? Mbona hamuhudhuri darasa zinazostahili kuhudhuriwa? Hawatizami haonye kutoa darasa. Salala mavunga zimia. Tuona kina mama waja sasa na makaratasi, tungeanyizwa hizi. Kuna andikwa dua pale ya ajabu ina makosa ya lugha 100. Kishambua hii ukisoma mara 10 utapata hiki. na hiyo ukisoma mara 10 utapata kile, sio? Alafu pale yule anaitwa darasa sasa, visa tu visa. Basi wapenda wale wakina mama hutekeshwa, hutekeshwa katika vile visa, lakini wajue mikusanyiko yao hiyo, wakusanyikiana katika kabair dhunub, kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. فالواجب على المسلمين الرضا بقضاء الله وقدر ني واجب جوا اسلام كرذيا كيله الذيكيانديكا الله سبحانه وتعالى نككقدريا واذا اصيب الانسان بمصيبه نمنا ادم وكيطكانا مصيبه مسلم وكيطكانا مصيبه فليقل ناسم انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ان لله وانا اليه راجعون. Hivi ndivyo natakana sema muislamu anapatikana msiba. Allahumma ajirni fi musibati, na aombe Allah amlipe ajri kwa msiba uliompata, kwa sababu msiba ukimpata muislamu ni ajr. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ajri kubwa pata mbele Allah subhanahu wa ta'ala muislamu kwa msiba unaompata. Wakhluf li khayran minha, na akupe badala yake kibora kuliko kile kilichokuondoka. Fa innal insan idha qala dhalika bisidqi niyya, mtu akisema haya maneno kwa nia ya ukweli, wa tasdiq li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kumsadikisha mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yukhlifu alayhi khayran min musibatihi, Allah subhanahu wa ta'ala atampa badala yake khairi kuliko ule msiba uliompata, wa ya'juruhu alayha, na akamlipa ajri kwa msiba uliompata. Hili ndilo la muhimu kwa muislamu kulifanya, wala sio kufanya yatima yatima nyingi, wala sio kuweka darasa nyingi ambazo ndani yake zile darasa watu watapata dhambi wakihudhuria. Na mwanamke asijali yale watakayosema watu, maadamu amridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Usimridhishe mwanadamu kamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu ikiwa waenda kwa ajili ya kuogopea kukasirikiwa, wewe wafanya nini? Ria, na ria ni katika kabairu dhunub, ni katika madhambi makubwa, sababu ni shirkun asghar. Wafanya kwa ajili ya kuonekana tu. Alafu upande wa kina mama watahadhari sana, wallahi wao ndio mara nyingi rahisi kudanganywa. Na maskini wao wakisikia jambo, eh bana, kwetu tusikia darasani, rawahu jirani. Hakuna rawahu al-Bukhari wa Muslim, rawahu jirani. Yote riwaya zao wao jirani tu, jirani. Namsikia fulani anasema, nasikia tena nasikia, hizi nasikia nasikia ziondoe. Akija mtu akikudanganya, kabla ajeendelea mbele mwambie wazi wazi, hili ulisema leo wewe linsemwa wapi? Katika kitabu cha Allah ama sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa haliko katika Qur'ani wala sunna wala halikufanywa na salaf, basi usilichukue wala kulikubali jambo kama lile, usilichukue wala kulikubali. Na yasema haya kwa sababu ni mambo yaliyokithiri sana katika mshtama, haswa haswa upande wa kina. Fadhali kina baba kidogo huendaenda akapita bahati mbaya akakiti kwenye darasa hivi, akasikia moja mbili katika hali ya kumtoa taka kwenye masikio yake. Lakini maskini ya kina mama hawapati nafasi, hawapati nafasi, na wana mikao yao sasa ya kina mama wenzao au akina mama wenzao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ukiambiwa hizo fatwa wanazozitoa utajishika kitu. Wallahi kuna fatwa moja mwanamke amepewa, kuna mtu akaja kaniuliza, asema kuna mama amvunjika mkono ama mguu, akavishwa ile plaster of Paris, ile dude lililovishwa mguuni, akavishwa ile dude, akaenda akamuuliza shekha. Ha, si shekhe, shekha huko old town huko, sehemu za huko, Sheikha akasema hakuna neno wewe utatawadha utaswali kasoro hapo utosha, lakini ukishapoa kilifungua ile dudu utaregelea sala zote. Huyo na wazimu, wallahi usishtuke, hii ni fatwa imetolewa hapa hapa Mombasa yetu, kwenye jiji kuu la Mombasa. Kisha mtu atakwambia wewe waingilia watu, hawa ni hay'at kibar aljuhala, wamuhum hay'at kibar aljuhala. Kama kitu huna ilmu nacho usijibu, wachana nacho, usiingilie jambo huna ilmu nalo. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, katika madhambi makubwa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kwa hivyo akina mama wachunge sana, wachunge sana katika dini yao. Yatosheleza, tumeyataja mengi sana, na lau kama tutaorodhesha sasa hivi yale wanaodanganywa akina mama ni mengi, mengi sana. Yatuonyesha sisi dharura ya ilmu kufika kwa kina mama. Na maskini akina mama nao pia huhurika na kudanganyika na wale mashekhe wa ma-CD. Shona shekhe kwa kwenye CD, basi akina mama mashallah atoa darasa nzuri, hebu andika faida tatu ulizosikiliza. Hakuna faida yoyote unapata. Kisha ukiambia huyu bana kila kitu, hawa bana kazi yao kuingilia watu tu. Wewe wapenda visa we mama, chunga hao watu wa visa visa, hakuna elimu wapata, hakuna elimu wapata. Wacha, wacha kubakia katika ujinga. Wewe watolewa kwenye ujinga, ungangana tu, shika na ndoano tena utaki kutoka. E mama, wewe uko ujingani, toka upeleke kwenye kuerevuka. Haa, nyi kila kitu harami. Nakumbuka siku moja natoa darasa kuhusu tauhid, miwarai hijab kwa kina mama, nikazungumza kuhusu masala ya kuvaa mahirizi na nini. Mama mmoja yuko pale nyuma pale anaambia tutavaa mawahabi wakubwa nyinyi. Tutavaa mawahabi wakubwa nyinyi. Nani anasema ifai? Kutoka wadogo tuvaa. Ah, mbele yangu hivi. Nikanyamaza kimya. Nitasema nini? Asema kwa sauti mbele ya kina mama wenzake, kwa sisi tutavaa hizo herizi, kwani mtatufanya nini? Nyi mawahabi wakubwa nyinyi. Kila kitu haramu tu. Sasa ikiwa wewe umeshikwa mkono watolewa kwenye kiza, kisha wazidi kuvama kwenye kile kiza, hii hatari. Na yote hii ni mashayikhu dhalal wanaowapoteza akina mama. Na wewe tizama kwa waganga, ukienda utaona nani ndio wengi, mabuibui ya dada zetu na mama zetu na ukhti zetu ndio wako, na watoto wetu ndio wako pale wengi. Kwa nini? Anaambiwa jisaidie na wewe utasaidiwa, ndo dalili ya mpira. Kwa hivyo akina mama wafungue macho, si wakati tena wa kuchezewa akili. Eti ukifagia asubuhi wafukuza riski, si ukirukwa utakuwa mfupi, si ukitembea na kiatu kimoja usiambiwa ni Mtume salam ankataza aambiwa kutembea na kiatu kimoja mamako atakuwa na ziwa moja, haambiwi Mtume salam ankataza. Baba watoto akisema juu ya nyumba kutakufa mtu, akikuja akija wa kwanza mtu kununua sijui dukani akiwa kama ana illa, kama ni kipofu ama nchongo ama nkiguru, basi siku hiyo mkorofi. Haya mambo ya kipumbavu haya ya kisafihi ya upuzi haya yote haya, kwa nini watu wayaamini tu hivi hivi? Na la kushangaza, ukiwaambia sunna waikataa na dalili, lakini ukiwaambia upuzi huu mara moja, nasikia mimi, nasikia mimi, yeye wasikia tu na yuwafuata. والله المستعان. نسأل الله أن يهدينا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.